Godziny 21. Super produkty w super cenach. Nocna promocja na euro.com.pl. Nie przegap. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 6 czerwca, jest 21. Michał Przewa, zapraszam na serwis trójki. Eksplozja w kamienicy w Kędzierzynie Koźlu. Pod gruzami mogą być ludzie. Sejmowa podkomisja przyjęła rządowy projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Specjaliści w Katowicach sprawdzają, czy drony można wykorzystać do monitorowania dróg i łapania piratów. Najprawdopodobniej wybuch gazu był przyczyną eksplozji w kamienicy w Kędzierzynie Koźlu. Zawaliła się jedna kondygnacja budynku, ewakuowano dwie osoby. Niewykluczone, że pod gruzami są kolejne dwie. Do zdarzenia doszło po 19 w starej kamienicy w Kędzierzynie Koźlu. Na miejscu jest kilka jednostek ratowniczych Straży Pożarnej, ściągane są posiłki. Nie wiadomo jeszcze, czy doszło do wybuchu butli z gazem, czy instalacji gazowej. Zawaliła się jedna kondygnacja budynku, pozostałe są niestabilne. Nie wiadomo, czy pod gruzami są ludzie. W Chorwacji zatrzymano Romana S., byłego funkcjonariusza plutonu specjalnego MO, który 16 grudnia 1981 roku podczas stanu wojennego strzelał do górników w kopalni Wujek. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Według nieoficjalnych źródeł, do których dotarło Polskie Radio, Romanes ukrywał się za granicą i miał zmienioną tożsamość. Romanes był funkcjonariuszem milicji i na stałe mieszkał w Niemczech, zrzekł się obywatelstwa polskiego i przyjął niemieckie. Wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania jeszcze w 2012 roku złożył do katowickiego sądu prokurator IPN w Katowicach. Nakaz przekazano niemieckim władzom, te jednak odmówiły jego realizacji. Sejmowa podkomisja do spraw nowelizacji prawa karnego przyjęła rządowy projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Rekomenduje posłom, żeby do proponowanych przepisów wprowadzić kilkanaście poprawek. Przewodniczący podkomisji Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że celem nowelizacji jest przede wszystkim przyspieszenie postępowania karnego. Zmiany idą w tym kierunku, aby postępowania trwały krócej i aby sprawy karne kończyły się szybkim wydaniem wyroku. Projekt ma zostać uchwalony przez Sejm do końca lipca. Nie tylko patrole, ale i mandaty za prędkość. W Katowicach trwa poligon systemów bezzałogowych droniada, podczas którego Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego sprawdzi, czy drony można wykorzystać do monitorowania dróg i łapania piratów drogowych. Dziś w pewnym zakresie jest to możliwe, ale potrzeba choćby rozpowszechnienia technologii 5G, mówi Krzysztof Kutwa z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Równie potrzebna jest też legislacja, a wiemy, że w przypadku nowych technologii zwykle jest tak, że to legislacja jest odrobinę z tyłu, jeśli czasem nie dalej. Takie jak są radary zainstalowane na słupkach, to samo zastosujemy w dronach. Sławomir Kosieliński, prezes Fundacji Instytut Mikromakro, organizator droniady. Oprócz kamery może być zainstalowany radar. I ten radar mierzy, z jaką prędkością przemierza daną drogę. No, dla mnie to jest szok. No. Już nie mają gdzie montować, tylko na dronach. No można powiedzieć, że mandaty z nieba polecą, nie? Dzisiaj po raz pierwszy zapoznajemy się z możliwościami tego typu rozwiązań. Konrad Romik z Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tutaj chodzi nam o to, żeby mieć jak najszersze spektrum potencjalnych możliwości. Na razie Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nie przesądza, czy drony faktycznie znajdą zastosowanie na naszych drogach. Zapadł wyrok w sprawie zamordowanej ukraińskiej aktywistki Kateryny Handziuk. Sąd skazał sprawców zbrodni na karę od 3 do 6 lat więzienia. Handziuk w zeszłym roku została oblana kwasem siarkowym w Chersoniu i po kilku miesiącach zmarła w szpitalu. Sprawa wzburzyła opinię publiczną. Prawdopodobni zleceniodawcy napadu związani są z lokalnymi władzami w mieście. Początkowo sprawcy byli oskarżeni o zabójstwo, jednak kilka miesięcy temu zmieniono im oskarżenie na umyślne uszkodzenie ciała. Z tego też paragrafu dzisiaj 5 sprawców usłyszało wyroki. Największą karę, bo 6,5 roku więzienia, otrzymał koordynator napadu na Katarzynę Handziuk, Serhii Torbin. Przyznał się on do winy. Katarzynę Handziuk oblano kwasem siarkowym w lipcu zeszłego roku w Chersoniu. Aktywistka z rozległymi poparzeniami trafiła do szpitala, gdzie zmarła po kilku miesiącach. Wielu działaczy społecznych i znajomych aktywistki oskarżało władze oraz organa ścigania o celowe zaniechania w śledztwie. Jako możliwych zleceniodawców wskazywano przedstawicieli lokalnych chersońskich władz, których Handziuk oskarżała o związki ze światem przestępczym. Zarzuty zlecenia napadu usłyszał szef chersońskiej Rady Obwodowej Władysław Manher, lecz sąd nie wydał jeszcze wyroku w jego sprawie. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Tomasz Gorazdowski. Liga Narodów w piłce nożnej bez udziału Polaków, to jasne, ale za to z udziałem najlepszych. Właśnie trwa drugi, jakże elektryzujący pojedynek półfinałowy. Anglia kontra Holandia. 30 tysięcy kibiców w Guimarães, byli piłkarze na ławkach trenerskich. Kemen po jednej stronie, Southgate po drugiej, no i mnóstwo obecnych gwiazd na boisku. Wczoraj Portugalia pokonała Szwajcarię 3-1. Dziś zobaczymy, 6 minuta tego meczu, na razie bez goli. Reprezentacja Polski w Skopie pewnie przed telewizorami ogląda Holendrów i Anglików. Jutro nasi w eliminacjach Mistrzostw Europy zagrają z Macedonią Północną. Trener Jerzy Brzęczek. Oczywiście jedną rzeczą są zawsze rankingi, miejsca, ale myślę, że nie do końca odpowiada to na dzień dzisiejszy i jakości drużyny Macedonii. To jest drużyna, taka mieszanka doświadczonych i młodych zawodników. Bardzo niewygodne do gry, w szczególności na swoim terenie, tak więc my jesteśmy świadomi tego, że w dniu jutrzejszym czeka nas bardzo trudne spotkanie z drużyną, która dodatkowo na własnym terenie jest zdecydowanie bardziej nieobliczalna. Siatkarki w Lidze Narodów pokonały dziś Rosjanki. Rozstrzygnięcie przyszło w tiebreaku, ale najważniejsze, że mecz został wygrany. 3-2 dla Polski. Z turnieju w Belgii wracają Polki z dwoma zwycięstwami i porażką z Serbią. Ale ciekawie jest w polskiej koszykówce. Miało być 3-1 po kolejnym meczu we Włocławku, jest 2-2. Anwil Włocławek przegrał z polskim Cukrem Toruń 82-83. To czwarty mecz finału Ekstraklasy, piąte spotkanie w niedzielę w Toruniu, a przypomnę, że gra się do 4 zwycięstw. Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału, tyle że nie w Paryżu, a rozgrywanego na kortach ziemnych tenisowego challengera Poznań Open. Polak rozstawiony z numerem 1 pokonał Hiszpana Lopeza Pereza 6-4-6-3, a do French Open wrócimy w wiadomościach za 2 godziny. Synoptycy ostrzegają, że jutro w Polsce mogą pojawić się burze z intensywnym deszczem, gradem i porywistym wiatrem. Nad ranem od 13 stopni na Pomorzu Zachodnim do 16 w centrum i 17 na Dolnym Śląsku. Jutro w Kołobrzegu 20, we Wrocławiu 25, w Rzeszowie 26, a w Warszawie 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Tauron Nowa Muzyka Katowice. 20-22 czerwca. Wystąpią Kraftwerk, Skepta, Guzguz, Aparat i wielu innych. Sponsorem festiwalu jest Tauron Polska Energia. Współwłaściciel strony mójtauron.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Konrad z Malborka. Zbyszek spod Grunwaldu. Karol, Włochy, pod Warszawą. Antoni, Łyse Pole. Jacek, Świnoujście. Kaśka, Kozie Głowy. Piotrek, Kazimierza. Mirek, Warszawskie Bielany. Dołącz do ogólnopolskiej promocji przechodzenia na ty. Pod kapslami i zawleczkami do wygrania miliony tyskich do przejścia na ty. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzisiaj punktem wyjścia do naszej rozmowy w Klubie Trójki jest książka. To się zdarza dosyć często, że książka, ale ta książka jest niezwykła, to jest książka o radiowym rodowodzie. Autorki za chwilę dołączą do mnie w studiu i będziemy opowiadać o historiach prawdziwych. A na początek będzie piosenka o miłości. Nie umie błądzić gdzieś we mgle, z obłoków tu nie spadła, nie. Na pięknych słowach nie zna się polska miłość. Zlecone prace musi brać, nocą koszule twoje prać. Rano po bułki w sklepie stać, polska miłość. Potem jest senna w środku dnia, na imię zaś czasami ma, tak właśnie jak dziewczyna ta. jak jej było. Nie umie się rozczulać zbyt, gra czasem w towarzyski flirt, czasem do wojska pisze list, polska miłość. Bywa, że kuchennymi schodami z dzieckiem ucieknie do mamy, znienawidzi, na śmierć się pokłóci, z pazurami do oczu się rzuci. Czasem straci ostatnią nadzieję, fotografię twą podrze i sklep. Będzie włóczyć się po adwokatach, czyjeś wiersze odnajdzie po latach. Czasem podbite oko ma, na pamięć kodeks prawny znam, przez życie się łokciami pcha, polska miłość. Na delegację jeździ het, potem się nie rozlicza z diet, by zaoszczędzić kilka zet, polska miłość. Lecz czasem nie zna słowa dość, szczęściem zachłyśnie się na złość i wciąż wspominasz coś, to coś, co w niej było. Umie przebaczać, umie drwić, pod płotem spać, na wiarę żyć, na dworcu piwo z tobą pić, polska miłość. Czemu, gdy jest właśnie taka, to w piosenkach swych wciąż musi płakać? A gdy patrzą źle, gra wielką damę, a gdy mówi o sobie, to kłamie. Czemu twierdzi, że ciągle ma czas, sprawdza raz, drugi raz, trzeci raz? Co by prawdę jej mówić szkodziło, ech ta miłość, polska miłość. Polska miłość. Nie wiem dlaczego akurat ta piosenka, ale kiedy słuchałyśmy jej w studiu, to okazało się, że trafiłam. Przynajmniej trafiłeś. W jednym przypadku. Bo jakoś ona mi się zgrała, zrymowała z atmosferą, z pewną jakąś taką polską melancholią, która też wśród bohaterów waszych reportaży się ujawnia. Niektórych przynajmniej. I w tych historiach to słychać. No a też Wojciech Młynarski pięknie opisywał polską rzeczywistość. I wy opisujecie rzeczywistość. I teraz ujawnię, kto to wy. Hanna Bogoryja-Zakrzewska. Dzień dobry. Dobry wieczór, dzień dobry. Katarzyna Błaszczyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oczywiście państwo znają doskonale nazwiska reportażystki Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia, nagradzane wielokrotnie, nie tylko w Polsce. Ja się bardzo cieszę na to spotkanie, ponieważ taki trochę transmedialny przekaz się tutaj pojawił. Reportaże, które kiedyś nagrałyście, ujęłyście w formę książki. To może zacznijmy od najprostszego pytania, które można zadać w tej sytuacji. Skąd ten pomysł i co to za pomysł, żeby radio przekładać na tekst? Katarzyna Błaszczyk. Książka była takim naszym troszeczkę buntem. Tutaj głównie Hania była osobą, która zbuntowała się na ulotność radia i stwierdziła, że tyle mam wspaniałych historii, które po emisji żyją już tylko wśród moich znajomych. Jak to było, Haniu, z tą fryzjerką? Tak, bo ja chodzę od 20 lat na wolę do zakładu fryzjerskiego. Jeden z reportaży w ogóle miał początek w tym zakładzie i tam zawsze pada sakramentalne pytanie: pani Haniu, nad czym pani pracuje? I ja opowiadam. I klientki nie chcą, żeby je czesać, bo to przeszkadza, bo one słuchają. I pytają się, no a gdzie ten reportaż jest? Więc ja tłumaczę, że na stronie internetowej, że w radiu trzeba znaleźć. Ojej, a tego nie można gdzieś przeczytać? I ja pomyślałam, no rzeczywiście, no naprawdę, już najwyższy czas, żeby można było wrócić do tych bohaterów, bo mamy znakomitych, a ponieważ w tej chwili bardzo dużo osób czyta reportaże, to pomyślałam, no dlaczego nie napisać? No i tak spróbowałyśmy się odezwać do różnych wydawnictw i okazało się, że jest zainteresowanie. No usłyszałyśmy, znamy was z trójki. Świetnie, bardzo się cieszę, że książka Zdarzyło się naprawdę, opowieści reporterskie, ukazała się pod patronatem programu Trzeciego i część z tych reportaży, które umieściłyście w tej książce, miało zresztą premierę na antenie programu Trzeciego. Ale zanim jeszcze konkretnie o reportażach, to o wasz duet chciałam zapytać. Jest w wieku mojej córki. Nie, jestem prawda. W wieku twojej mamy, tak? Ty jesteś w wieku mojej mamy. To prawda, ale nas Irena Piłatowska wysyłała na konferencje zagraniczne razem. Spałyśmy zawsze w jednym pokoju. Tak, i ja się bardzo dużo wtedy od Hani nauczyłam. Też Hania przedstawiała mnie różnym zagraniczniakom i mówiła, a to jest ten, a tego audycji warto słuchać, ale to straszny bufon, a ten jest bardzo miły, ale na przykład nie robi tak dobrych audycji. I w ten sposób wprowadziła mnie w taki świat International Feature Conference, za co jestem jej wdzięczna. Ale przy okazji poznawałyśmy się prywatnie. No i okazało się też, ja nie wiem, Kasia wyzwala we mnie jakieś takie bardzo kreatywne pokłady, że mi jednak posypia nagle pomysłami. Ja nie wiem, jak to się dzieje. I dzięki temu zrobiłyśmy już wspólną akcję. Zaczęło się 4 czerwca, która też nam pomogła rozpoznać się, jakie jesteśmy, w czym jesteśmy dobre, bo każda z nas ma jakiś tam inny talent, prawda? I później już się po prostu, no, zaprzyjaźniłyśmy, spotykałyśmy. No i ja zamieszkałam niedaleko Hani. Aha. I to był taki moment kluczowy. I to było dopełnienie i wtedy już właściwie nie pozostało nic innego, jak napisać książkę razem. To jest mój wniosek z tego. To znaczy, myśmy dużo rozmawiały o tym, bo miałyśmy akurat przerwę w pracy. Ja byłam na zwolnieniu, a Kasia wychowywała małe dziecko, byłaś na macierzyńskim wtedy, prawda? I dużo rozmawiałyśmy o powrocie do pracy, o tym, czego nas brakuje, co byśmy chciały. To był taki czas wreszcie, żeby się zastanowić, nabrać dystansu, bo w tym zabieganiu, w pracy, w radiu, kiedy się następny reportaż nagrywa, no to nie ma czasu, żeby porozmawiać. I właśnie wtedy stwierdziłyśmy, że po pierwsze chciałybyśmy się dzielić tym naszym doświadczeniem, które zebrałyśmy i wtedy powstał pomysł bloga torbareportera.pl, gdzie opowiadamy o reportażu, o storytellingu, o mediach, o dźwięku. A stamtąd pomysł książki, jakoś tak to było. Od razu oczywiście zachęcamy do odwiedzenia bloga torbareportera.pl. Utrzymamy się i chwyciłabym się wątku, jak zrobić reportaż radiowy i w ogóle chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiały o tej formie sztuki, bo ja bym tak o tym powiedziała, jak reportaż radiowy, ale też przyniosłyście, o co poprosiłam i jestem bardzo wdzięczna, fragmenty tych historii, które w książce się znalazły. To może jeszcze zanim przejdziemy do pierwszego fragmentu, powiedzcie, jakim kluczem dobierałyście te reportaże? Tak, to był problem właśnie, czy wybrać nasze najlepsze, najbardziej nagrodzone i jak to wymyślić. I Kasia wpadła na doskonały pomysł. Ja? Tak. Pamiętasz, powiedziałaś, że zawsze cię uczono, że są takie hasła czy sprawy, wokół których kręci się życie człowieka. Tak, to prawda. Jest taki nawet cytat z Hanny Kral, że tak naprawdę reportaż jest tylko o kilku ważnych tematach. O miłości, o wolności, o godności, o odwadze. O śmierci. O śmierci. I ja stwierdziłam, że tym tropem mogłybyśmy pójść, że mogłybyśmy napisać sobie takie hasła, a później dobrać do nich reportaże. Niekoniecznie te, które były najbardziej nagradzane, ale te, które czujemy, że byłyby w tym temacie najlepsze, albo te, do których bohaterów chciałybyśmy wrócić, bo to też był klucz. Tak, postanowiliśmy, że ta książka jeszcze będzie się różniła od naszych reportaży radiowych tym, że będziemy wracać do naszych bohaterów, żeby się dowiedzieć, co słychać. Ja to w ogóle uwielbiam i są takie reportaże, że ja też w reportażu radiowym wracam po 20 latach i pytam się, co się zmieniło. Ale tu po pierwsze właśnie to, a po drugie miałam taki pomysł, żeby pod każdym rozdziałem napisać coś od siebie, troszkę dla młodych dziennikarzy, żeby to było troszkę dla osób, które chcą znać tajniki radia. I myślę, że to troszkę wyróżnia naszą książkę od książek z reportażami. Dobrze, to sięgnijmy po pierwszy fragment. To jest jeden z pierwszych reportaży Katarzyny Błaszczyk. Tak, Mezalians albo Historia pewnej ucieczki. To jest reportaż, którym wygrałam stypendium dla młodych reportażystów, stypendium imienia Jacka Stwory. Ten reportaż ma takie szczególne miejsce w moim sercu. Zresztą miałam kontakt z bohaterem tego reportażu właściwie przez całe te 10 lat. Chociaż nie wiedziałam, że wracając do niego, ta historia stanie się historią o czymś innym. To jest reportaż z 2010 roku. Wszelkiego rodzaju porwania, ucieczki z domu, prawda, zakochanych. No, gdybyśmy żyli 100 lat temu, to już w ogóle chyba żyć by nam nie dano. Czyli to jest oszukiwanie? Tak, jest oszukiwanie. A następnym razem dla Marlene tak bym zrobił? Tak, zrobiłbym. Popełniliśmy mezalians. Mezalians albo historia pewnej ucieczki. Reportaż Katarzyny Błaszczyk. Występują. Wchodzę do domu, a tu prawda wielka waliza i wielki pan. Paulina, córka Marleny z poprzedniego związku. Cichy wspólnik. Był zupełnie taki jak na zdjęciach, a nawet ładniejszy. Marlena, sprawczyni zamieszania, odpowiedzialna za stronę finansową. Czemu ja czyszczę kibele? Bo nie ma nikogo, żeby to czyścił, więc muszę sam czyścić. Wiren, tajemniczy uciekinier. Dzięki popełnieniu mezaliansu zyskał nowe umiejętności. Moja babcia zawsze, kiedy chciałam nawet i czyścić talerz albo podnieść swój talerz, to od razu zaczynała na mnie krzyczeć, bo u nas w Delhi każdą pracę tego typu jest odpowiedni człowiek, który przychodzi, na przykład rano o 10 przychodzi człowiek, który zbiera z śmietnika śmieci, potem przychodzi osoba, która czyści podłogę i na mokro i na sucho. Potem przychodzi osoba, która czyści kibelek. Akurat osoba, która czyści ubikację, nie wolno jej nawet dotykać kapcie czyjejś w domu, bo od razu się robi brudne. A się zdarzyła raz taka sytuacja, że przez przypadek dotknęła kapcie mojej babci. To moja babcia od razu kazała jej, żeby wrzuciła tą kapcię i kupić nową parę kapci. Szczerze, ja w tej chwili świetnie czyszczę kibelek. To akurat mi Marlena nauczyła. Myślę, że możemy puścić wodę, co? To był fragment reportażu Katarzyny Błaszczyk, Mezalians albo historia pewnej ucieczki. Jest to również reportaż, który znalazł się w książce Zdarzyło się naprawdę, opowieści reporterskie. Patrzę w oczy Katarzynie Błaszczyk. Opowiedz o bohaterze i co usłyszeliśmy przed chwilą, bo to jest początek reportażu i też początek tej historii, którą opisujesz w książce. Tak, gdzie to tak się wszystko odbywało? Właśnie, no to zostało nagrane, uwaga, uwaga, w łazience Wirena, gdzie naprawdę czyściliśmy razem ubikację. Ja go namówiłam oczywiście do tego, po tym jak opowiedział mi historię o swojej babci, to stwierdziłam, wiesz co, no to jest wszystko bardzo fajne, ale to trzeba nagrać w scenie i czy dasz radę, żebyśmy wyczyścili razem te ubikacje? Wiren jest totalnie otwartą osobą. Oczywiście wyczyszczę ubikacje, nie ma problemu, idziemy na górę. Akustycznie to oczywiście było zrobione tutaj w tym reportażu i ja jeszcze później sama myłam ubikacje wielokrotnie, żeby to tak zabrzmiało, jak zabrzmiało. To są już takie tajniki radiowe. Ale tak, jest to autentyczna scena radiowa pochodząca z łazienki Wirena w jego ówczesnym domu. To jest też tak, że każdy reportaż, każda opowieść w książce zaczyna się zdjęciem bohaterów albo związanym z bohaterami. I tutaj mamy zdjęcie ślubne Wirena i Marleny. No, nieprzypadkowo ta audycja nazywała się Mezalians albo historia pewnej ucieczki, ponieważ mamy do czynienia tutaj i z mezaliansem, i z ucieczką. Wiren dla Marleny uciekł z Indii od takiej swojej bardzo tradycyjnej rodziny i bardzo długo ukrywał fakt, że jest w Polsce, ponieważ bał się, że jego ojciec spowoduje, że będzie musiał wrócić do kraju. Oczywiście, żeby móc zostać w Polsce, musiał się z Marleną ożenić, żeby móc to w ogóle legalnie przebywać. No i tak to było. Nie musiał, ale chyba też trochę chciał. Pewnie tak, chociaż dzisiaj po wielu latach zawsze słyszę od niego, że to było spowodowane sytuacją, że oni w ogóle zostali małżeństwem, ale uspokoję słuchacza, Wiren i Marlena nadal są dobrym małżeństwem. Natomiast powrót do Wirena mnie zaskoczył i zaskoczyło mnie, jak ta historia ewoluowała, w jakim kierunku. I nawet tak zezłościł i zasmucił, przyznam. Dlaczego? Dlatego, że ta końcówka, którą opisuję w książce, już ta druga część, której reportaż radiowy nie objął, czyli to, co stało się później, bardzo dużo mówi o naszym kraju, dużo mówi o nas jako o społeczeństwie i niestety to jest chyba gorzka pigułka do przełknięcia. Bycie innym w Polsce, tak? Tak. Jak bardzo wchodzicie w związki takie międzyludzkie ze swoimi bohaterami? Jak to jest? Może zacznijmy od szukania bohatera w ogóle. Jak, Kasia, ty trafiłaś na Wirena? To był przypadek, dlatego że ja miałam czas antenowy, spadła mi audycja, to znaczy nawet nie, że spadła mi audycja, po prostu bohaterowie powiedzieli, że nie mają dla mnie czasu, a ja miałam odcinek do zapełnienia. Poprosiłam o pomoc moją przyjaciółkę, czy nie zna kogoś ciekawego, kogo mogłabym nagrać, i ona mówi: tak, ale będziesz musiała pojechać do Elbląga. Tam jest Hindus, który ma niesamowitą historię ucieczki do naszego kraju z powodu miłości. Ja mówię: ekstra, jadę, na drugi dzień tam byłam, ale przez znajomych, myślę, Haniu, tak jak ty. Tak, ja przez znajomych, na przykład bohaterka też jednej z historii, Roma, to ja spotkałam ją w ten sposób. Moja siostra wróciła z jakiegoś kursu tutaj, który się odbywał w Warszawie, i mówi: słuchaj, była taka dziewczyna, siedziała i o cokolwiek się jej nie pytało, to ona nawijała za chwilę o koniach. Mówi: no straszna pasjonatka, może pojedziesz i ją poznasz. I zadzwoniłam, pojechałam w Beskid Żywiecki nagrać Romę. No i wtedy nie przewidywałam, że będę do niej wracać, że będzie mi bardzo bliska i kontakt mamy do dzisiaj ze sobą. Ten reportaż o Romie i o Igorze, to państwo sobie sprawdzą, w książce przeczytają, nie będziemy już wszystkiego zdradzać, ale jest bardzo wzruszający, jak zresztą większość tych historii, i poruszający. I właściwie z tego, w jaki sposób piszecie też i w jaki sposób opowiadałyście tę historię dźwiękiem, bierze się to pytanie, jak, do jakiego stopnia możecie się zaangażować? To znaczy, ja nie robię tego w jakiś taki rozumny i logiczny sposób, to po prostu samo się dzieje. W przypadku Romy ja pojechałam nagrać ją tylko po prostu jako osobę, która pasjonuje się końmi, i byłam zachwycona nagraniami z nią. Natomiast zdarzyło się coś, co jeszcze troszeczkę mogę zdradzić. W momencie, kiedy przyjechałam do Warszawy i właśnie tutaj w Trójce miała być premiera tego reportażu, Roma zadzwoniła, że na skutek tego, co mi pokazała, co potrafi zrobić z Igorem, zjawił się kupiec i chce jej zabrać tego konia. I to się zrobiła puenta reportażu, a później życie płynęło dalej, słuchacze Trójki przychodzili do dzisiaj, pamiętam, tutaj do recepcji na Myśliwieckiej, przynosili pieniądze na Igora i ona tego konia kupiła, a ja do niej wróciłam po 10 latach zobaczyć, jak cała ta sytuacja zmieniła jej życie. Strasznie się bałam teraz znowu odezwać do Romy, ponownie powiedzmy po dwóch latach, żeby się zapytać, na jakim jest etapie życia i czy zgodzi się, żeby jej historię opowiedzieć w książce. Bo pomyślałam sobie, że ona naprawdę przez to, że z jednej strony w jakiś sposób radio i ja pomogłyśmy jej Igora odzyskać. Z drugiej strony wytworzył się między nami bardzo intymny kontakt. Ona mi powiedziała bardzo dużo, ale pewnie ze świadomością, że właśnie radio jest ulotne. Powie to raz i nikt tego nie zapamięta. A tymczasem ja tę historię chcę zapisać na papierze i tam już zostanie to jej trudne dzieciństwo, bardzo trudne. I bałam się. Zadzwoniłam do niej, zapytałam się: Roma, czy się zgodzisz? No i jej odpowiedź na to jest w książce też. I to jest odpowiedź taka dająca nadzieję też, bardzo, bardzo piękna. Do wszystkich dzwoniłyście bohaterów? Ze wszystkimi się kontaktowałyście też, nie tylko o to, żeby zapytać ich o tę dalszą część historii, to pytanie o zgodę było też tutaj warunkiem? Do wszystkich, do których mogłyśmy dotrzeć. Przy moich akurat listach Brazylia, Polska, tutaj bohaterowie są w Brazylii, więc też nie do wszystkich dotarłam, bo tutaj tych bohaterów jest bardzo wielu. Myślę, że do niektórych jeszcze uda mi się dotrzeć, może jakoś uda się dotrzeć z tą książką, ale tutaj wiem, że mam od nich też taką zgodę na propagowanie tego reportażu, dlatego że oni tak bardzo się cieszyli, że ja do nich przyjechałam, że jakoś odnalazłam ich i tę ich historię, że tutaj nie miałam żadnej takiej wątpliwości, że ja po prostu chcę tę historię w książce i ona jest w tej książce. Ja jeszcze dodatkowo musiałam prosić o zgodę współautorów moich reportaży, ponieważ ja bardzo często pracuję w duecie i troszkę się bałam. Ernest Zozuń, czy zgodzi się na przykład na to, żebym ja, czy mi zaufa, żebym ja teraz z tego stworzyła opowieść zapisaną. No i na szczęście się zgodził. I tak samo Adam Bogoryja-Zakrzewski, mój mąż, bośmy niektóre reportaże przygotowali wspólnie i oni nie sprawdzali, co ja napisałam, i nie wiedzą do tej pory, co ja z tego zrobiłam. Na szczęście już jesteśmy po premierze książki i będą mogli się przekonać. Myślę, że nie będą niezadowoleni. Haniu, to może, zwracam się do Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej, to może w takim razie posłuchajmy Romy teraz. To tak, będzie króciutki fragmencik. Króciutki fragmencik, który mnie za każdym razem ujmuje, bo pokazuje, w tym głosie słychać wszystko. To jest ta przewaga radia niestety nad literaturą. Tyle emocji, ile u niej się pojawia, ten sposób opowiadania. Naprawdę bardzo ciężko było mi to przełożyć. No i myślę, że ten fragment pokazuje całą Romę właśnie. Pamiętam, był ogier, potężny mundek się nazywał. I ten ogier mi się podobał, bo jak na niego siadłam, to on mnie ponosił na wszystkie strony. I jeździłam! I to było dla mnie piękne, bo jak mu się ubzdurało, że on galopuje do góry, to ja razem z nim. I w tym momencie trzymałam się grzywy. Byłam tak zadowolona, że ten koń bezwładnie galopuje ze mną. A ogier pewnie, jedziemy w teren, klacze gdzieś tam na łąki wywiezione, pasą się ogier na samym dole, jak wyczuł, że klacze mają ruje, pędzi razem ze mną, skoczył na tą klacz, zaczął ją pokrywać razem ze mną na grzbiecie, a ja taka zdezorientowana. Zaskakuję szybko, patrzę się akcją i myślę, o Boże! I to była pierwsza moja styczność z pokryciem konia w warunkach naturalnych. Ten fragment książki, ten reportaż w książce nosi tytuł Głód Miłości, a o Romie też w książce czytam. Powstały dwa reportaże, Umowa i Roma, autorstwa Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej. No i z jednej strony ta radość i ten entuzjazm i ta młodość, spontaniczność Romy, a z drugiej strony, no niestety nie jesteśmy w stanie przeczytać pięknej polszczyzny pana Wirena w książce, więc porozmawiajmy o tym przekładaniu języka radia i o tym wypełnianiu tych luk, których nie da się przełożyć czymś innym, jak tutaj podchodziłyście do tego przepisywania radiowego reportażu na napisane. Dla mnie to było naprawdę wyzwanie, to było strasznie trudne, ponieważ ja nigdy nie przypuszczałam, że ja cokolwiek napiszę, zawsze takie, pomimo, że jestem po filologii polskiej, słyszałam zawsze, że no z pisaniem to u ciebie jest kłopot. Mówiła mi to też moja szefowa studia reportażu i dokumentu, Irena Piłatowska, że Haniu, u ciebie wszystko okej, z reportażami sobie radzisz, a jeżeli chodzi o pisanie na przykład narracji, to zawsze ona kuleje. I to był ten bagaż, ciężar, który na sobie dźwigałam i oczywiście byłam bardzo dobra w wymyślaniu, że Kasiu, napiszmy książkę, ale jak to się stało, to zaczęłam ci trochę marudzić, Kasia, ale ja nie dam rady. No i powiedziałaś mi, że mi pomożesz. No ja strasznie się bałam, przygotowywałam się, czytałam książki. Oczywiście zrobiłam sobie sama krzywdę, bo czytanie książek Mariusza Szczygła czy Wojtka Toffmana nie jest dobrym pomysłem, kiedy się ma napisać własną bardzo książkę. Bardzo dobrym. I to właśnie państwo możecie przeczytać w tej książce, jak Hanka teraz świetnie operuje językiem pisanym. Ja ci tego zazdroszczę, bo ja nie byłam taka pilna. Nie miałam czasu się tak przygotowywać, dlatego że mam małe dzieci i to moje życie po prostu wygląda zupełnie inaczej, ale ja ci właśnie tego zazdroszczę, że przez ten czas przeczytałaś tyle książek i że to widać w tych reportażach twoich, jakim one są językiem pisane. No bardzo ci dziękuję. Ja starałam się o co? Starałam się o to, żeby czytelnicy, żeby mogli odnieść te same wrażenia, które mieli słuchacze na przykład, czy ja, poznając daną osobę, żeby to budziło te same emocje, żeby zobaczono te osoby, nie w taki sposób, że ja opiszę, że ta osoba tak wyglądała, tylko żeby stworzyć też sceny, bo nawet jak szukam bohaterów reportażu radiowego, to szukam osób, które potrafią opowiadać historię w sposób obrazowy, a teraz ja musiałam te sceny tworzyć, więc to było no, dla mnie trudne, ale jednocześnie no, ja lubię ryzyko, lubię wyzwania, więc było też ekscytujące. Tak, dla mnie rzeczywiście najtrudniejszym reportażem do napisania okazał się Mezalians, dlatego że w wersji radiowej to jest bardzo zabawna historia, ale to, że się śmiejemy, wynika z tego, w jaki sposób Wiran mówi po polsku. Że na przykład nosił nie dwie pary kalesonów, a dwa kalesony i to już w tym wszystkim, co on mówi, jest zabawne i ludzie się w tym momencie śmiali. I teraz jak to zrobić, żeby to napisać? Myślę, że ten reportaż książkowy nie jest tak zabawny, ale równocześnie, tak jak powiedziałam wcześniej, on przez to, że ta historia jest dopisana, niejako dopełniona takim no, trudnym i dla mnie bardzo smutnym wątkiem, on się stał o czymś innym i ja sobie po prostu odpuściłam. Stwierdziłam, że okej, ta historia nie musi być już taka zabawna, bo tak naprawdę to życie to nie jest taki high life, mimo tego, że dobrze im się wiedzie ekonomicznie w Polsce, ale pozostaje jeszcze właśnie ta ciemna strona i o tym starałam się pisać. Mówiłyście o tych najważniejszych sprawach w życiu, które stały się początkami tej, powiedzmy, takiej klasyfikacji, którą tych szufladek, do których wkładały się poszczególne reportaże. I tu jest i miłość, i śmierć, i system, w którego szponach bohaterowie się znaleźli, i poszukiwanie prawdy. Ja bym chciała się zatrzymać na moment przy drugim zestawie, który jest pod hasłem Smak śmierci, bo to są dwa reportaże. Jeden jest o Joannie Sałydze, Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej, drugi o Agnieszce Kaludze, Katarzyny Błaszczyk. Ten pierwszy nosi tytuł Zaraz przejdę na drugą stronę, a drugi Wymyśliłam sobie, kropka, motyle. O tych bohaterkach chciałabym, żebyście opowiedziały. No, dla mnie to była niesamowita historia, dlatego że zaczęło się bardzo banalnie. My od czasu do czasu robimy tak zwane reportaże sponsorowane. I tutaj w tym przypadku ja usłyszałam: Haniu, chciałabym, żebyś zrobiła jakiś reportaż, który będzie dotyczył profilaktyki raka żołądka. Nie byłam szczęśliwa, dlatego że już za sobą parę reportaży na ten temat miałam. Może nie raka żołądka, ale na przykład raka piersi. I to jest jakiś taki schemat, według którego się buduje te reportaże, a ja lubię za każdym razem coś nowego. No ale trzeba było zrobić. Nagle się okazało, że mam problem ze znalezieniem bohatera, ponieważ rak żołądka nie jest zbyt częsty. I był problem. Kolega z redakcji mi powiedział, że jest osoba, blogerka, która pisze bloga. Może zajrzę, może ona ze mną się spotka. I ja, jak zajrzałam na tego bloga, to stwierdziłam, że ja muszę zrobić ten reportaż, bo to nie będzie reportaż o chorobie, to będzie reportaż Znaczy, po pierwsze czułam, że będę mogła z nią porozmawiać o śmierci, zadać jej wszystkie pytania, które mnie dręczą. I ona mi na te pytania odpowie mądrze, tak jak potrafi w danej chwili i szczerze. Zachwycałam się językiem, w jaki pisała. Było to też o miłości do dziecka, o smakowaniu życia, no mnóstwo wątków. I najbardziej mnie ucieszyło, bo bardzo lubię ten moment, kiedy skontaktowałam się z nią i zapytałam się, czy zgodzi się ze mną porozmawiać. Ona wtedy jeszcze nie była medialna, nie była znana. A ona powiedziała: słuchaj, znam twoje nazwisko z Trójki. Ja bardzo chętnie. No i to było cudowne spotkanie, bo miałam bohaterkę, która była bardzo chętna. Na początku myśmy, to nie było tak, że myśmy od razu się polubiły, zaprzyjaźniły, bo też Joanna nie była taką osobą, ona była osobą zdystansowaną. Ale zrobiła coś niesamowitego, dlatego że ja miałam wielką ochotę porozmawiać z jej 7-letnim synem. I cały czas podczas wizyty u niej zastanawiałam się, no ale jak to zrobić? No właśnie, o co ja będę pytać tego synka? Słuchaj, czy wiesz, że twoja mama umiera? Nie potrafię rozmawiać na takie tematy z dziećmi, ale z drugiej strony no korciło mnie, żeby ten głos dziecięcy było słychać, po to, żeby kiedy Joanna później opowiada o synku, to żeby słuchacze mieli ten jego głos gdzieś tam w głowie. I w pewnym momencie sama Joanna zapytała: a nie chciałabyś porozmawiać z moim synkiem? Ja mówię: no bardzo chętnie. Ona mówi: to chodź tutaj. No i zaczęły się te sceny, które są i w książce, i w reportażu radiowym. A później po tym reportażu myśmy po prostu trzymały ze sobą kontakt. Ona mi taki rodzaj testamentu dała, że mam do ciebie prośbę, zależy mi na tym, żebyś nagrała moją przyjaciółkę reportaż o niej, bo ty dobrze opowiesz. Zależy mi na tym, żebyś zrobiła historię mojego męża. Oczywiście ona nie narzucała w żaden sposób, ale wiedziałam, że to jest dla niej ważne. Ja bardzo przeżyłam jej śmierć, tak jakby odeszła moja przyjaciółka, mimo że ten okres, kiedy się znałyśmy, nie był długi, ale był intensywny i był dla mnie bardzo, bardzo ważny. I ja jej rzeczywiście uwierzyłam w to wszystko, co ona do mnie mówiła na temat śmierci, na temat zmagań z chorobą, bo mogłabym nie uwierzyć, kiedy ona mówiła, że ona się nie boi śmierci, że ona jest tylko ciekawa, co jest po drugiej stronie, że nawet żałowała, że się obudziła po operacji, to ktoś by mógł powiedzieć: a to takie gadanie. Ja jej uwierzyłam w to. I to zapadło we mnie tak mocno i było dla mnie tak ważne, że w momencie, kiedy mi się przytrafiła choroba, to ja rzeczywiście miałam w głowie jej słowa i reportaż radiowy nosił tytuł Trzeba walczyć i ja po prostu miałam to w głowie. Trzeba walczyć. Ja myślę, że bez tego spotkania z Joanną ja bym mogła się w momencie, kiedy mnie dotykała choroba, zachować zupełnie inaczej. A tak wiedziałam: trzeba walczyć. Bohaterka, Kasiu, twojego reportażu, to ja ją poznałam jako autorkę też bloga. Zorkownia to z kolei blog wolontariuszki w hospicjum, a ten wolontariat się przydarzył też w związku z dramatyczną życiową sytuacją. To była śmierć dziecka wcześniaka. Tak. Jak ty trafiłaś na tę bohaterkę? Też przez Trójkę. Agnieszka tutaj przyjechała chyba do klubu Trójki opowiadać o swoim blogu. I ja ją wam wyciągnęłam na chwilkę i nagrałam sobie z nią może 10-20 minut do takiego krótkiego montażyku, reportażyku dla programu czwartego o blogach właśnie. I zaczęłyśmy później rozmawiać. Ja miałam wtedy taką trudną też sytuację osobistą i ona zaczęła ze mną rozmawiać o tej sytuacji po prostu, tak jakbym była, nie wiem, człowiekiem w hospicjum być może. I jakoś dała mi nadzieję, dała mi siłę i ja stwierdziłam, że ja chcę ją nagrać. Później, ponieważ już miałam do niej kontakt, bardzo długo wahałam się z tym, żeby do niej zadzwonić i poprosić ją, żeby opowiedziała mi do mikrofonu swoją historię, tę dramatyczną historię, która się wydarzyła w jej życiu, bo wiedziałam, że ona nie do końca chce do tego wracać. Ale jak zadzwoniłam i powiedziała mi, kim jestem, czy mnie pamięta, że spotkałyśmy się właśnie w Radiowej Trójce, że jestem dziennikarką, i ona powiedziała tak, okej, możesz przyjechać. I tak się zaczęło. Później spotykałyśmy się jeszcze chyba 2 albo 3 razy. Jeździłam do niej, zabrała mnie do hospicjum i tam powstał reportaż Motyle, bo drugą bohaterką reportażu w książce jest Teresa, o której powstał właśnie reportaż Motyle. Teresy już nie ma wśród nas. To była taka ulubiona pensjonariuszka Agnieszki. I przez to zrobił się to, myślę, w książce reportaż o takich dwóch matkach. Natomiast dla mnie spotkanie z Agnieszką Kalugą było w pewnym sensie też decydujące o moim życiu. I było bardzo ważne gdzieś tam dla mnie, jako dla Kasi, tak? I proszę uwierzyć, że ja ten reportaż radiowy byłam w stanie skończyć dopiero, kiedy sama urodziłam zdrowe dziecko. Chociaż nagrania zrobiłam prawie 2 lata wcześniej. Przygotowałaś fragment tego reportażu właśnie. Tak. Może posłuchajmy. Ojam jest cały oszklony. Wyproszono wszystkich rodziców, którzy byli przy swoich wcześniakach, no bo zmarło dziecko, więc teraz my się żegnamy z naszym dzieckiem, ale świecą jarzeniówki, a wszyscy ci rodzice są za szybami i patrzą na nas, jak my stoimy z martwym dzieckiem. No i to... Bolało mnie to, że nikt do nas nie podchodzi, nas nie przytuli, nie przyszedł żaden psycholog, lekarz. W ogóle dostaliśmy akt zgonu i za przeproszeniem spierdalać, no bo tak to było. I masz 25 lat i wychodzisz na ulicę po prostu, dzień dobry, no, właśnie zmarło pani dziecko, a teraz no jakby już no nie mamy z wami nic wspólnego, bo pacjent nie żyje, więc wy nie jesteście naszymi pacjentami, więc do widzenia. Żadnego adresu grupy wsparcia, psychologa, nic, kompletnie. Po prostu wychodzisz na ulicę i właściwie jak jesteś w gorszej kondycji, to możesz się rzucić pod samochód i tyle. No. Zeszliśmy na dół i to była kolejna trudna rzecz, bo był jeszcze mój tata, który jeszcze nie wie, że jego wnuczka nie żyje. I tata pyta, no i co? Ja pokiwałam głową i się rozpłakałam. No i mój tata tak mocno zapłakał wtedy. To był taki krótki, męski chrzloch, taki minutowy. Potem wytarł oczy, otrząsnął się, poszliśmy do samochodu i jechaliśmy przez całe miasto. Jechały tramwaje, ludzie stali na przystankach, były kolorowe reklamy. Tata prowadził, nic nie mówiliśmy. Miałam poczucie tak totalnego odrealnienia, że to w ogóle się nie stało, że ja po pierwsze, nie wiem, ja jeszcze miałam być w ciąży i to był styczeń, a termin porodu był na kwiecień. I właśnie musiałam sobie to powtarzać w głowie, że właśnie wyszłam ze szpitala i tam zostawiłam moje martwe dziecko. Że to w ogóle ty się w głowie nie mieści, że to się może dziać. To fragment reportażu Katarzyny Błaszczyk, Wymyśliłam sobie. Katarzyna Błaszczyk i Hanna Bogoryja-Zakrzewska są dzisiaj gośćmi Klubu Trójki. Przypomnę, wydały właśnie książkę. Zdarzyło się naprawdę, opowieści reporterskie. Wszystkie te reportaże, które są podstawą tekstów do książki, wszystkich ich można posłuchać, prawda? I na stronie Polskiego Radia. Tak, też... ale ponieważ nie chciałyśmy sprawiać kłopotu, żeby ktoś musiał patrzeć, jaki to jest tytuł i szukać w internecie, to na naszym blogu torbareportera.pl w ostatnim wpisie zatytułowanym reportaż nasz radiowy, a literacki, jest spis linku. Wystarczy kliknąć. Ułatwiłyście zadanie słuchaczom. Są te reportaże i napisałyśmy też we wstępie do książki, że zależy nam, że po pierwsze jesteśmy ciekawe, czy najpierw będzie słuchany reportaż radiowy, a później będzie czytany, czy odwrotnie, i zależy nam też na opiniach naszych czytelników. Także będziemy wdzięczne za napisanie do nas. torbareportera@gmail.com. Łatwo można się bardzo skontaktować. Jeszcze, skoro wspomniałaś o wstępie, to też mam wrażenie, że trochę taki słodko-gorzki jest ten wstęp. To znaczy troszkę piszecie też o takim swoim poczuciu, że jest reportaż radiowy nieco niedoceniany. Tak delikatnie powiem. Ja pracuję w radiu lat prawie 30 już. W związku z tym pamiętam, kiedy przychodziłam, to reportaż miał zupełnie inną rangę, to znaczy nie wymagano od nas pewnych rzeczy, które zaczęto wymagać od paru lat już. Ja przychodziłam do reportaży literackich i nad jednym reportażem mogłam siedzieć tak długo, aż będzie skończony i będzie dobry. A w tej chwili mogę siedzieć tyle, żeby się zaraz znalazł na antenie, najlepiej za dwa dni. I to jest strasznie denerwujące. Ja myślę, że wiele rzeczy by w ogóle nie powstało, gdyby nie to, że właśnie kiedyś było przyzwolenie. Jest jakieś mylenie w ogóle roli, tak? Reportera z reportażystą, reportażu z relacją. Słuchajcie, powinniście jechać, bo zawaliła się coś w kopalni, się wydarzyło. Proszę tam jechać i przygotować reportaż. No jak przygotować reportaż? Pojadę, nagram. To będzie relacja, sprawozdanie. Ja mogę pojechać, nagrać sobie te dźwięki z tego dnia, ale ja do tych bohaterów muszę wracać. I to wracać następnego dnia i jeszcze następnego, a najlepiej po miesiącu. Jest taki przykład reportażu w książce, który to świetnie obrazuje. Ja kiedy mam zajęcia z reportażu, to podaję ten przykład. Jest to człowieku, który 12 lat przesiedział w areszcie tymczasowym. I oczywiście, kiedy to się ukazało we wszystkich mediach, że on wyszedł, że on był niesłusznie za morderstwo, że siedział tyle czasu, to przed bramą więzienia tego aresztu no było mnóstwo dziennikarzy, ale tam nie było reportażystów. Bo reportażyści, na przykład ja i mój mąż, w tym czasie siedzieli przed telewizorem, czy też czytaliśmy gazetę, nie wiem, piliśmy kawę i zastanawialiśmy się, no dobrze, 12 lat w areszcie. Jak to mogło być? Co on tam przeżył? Jak on w ogóle to przeżył? 5 lat w izolatce, sam. Jak to się stało, że nie zwariował? A jego mama żyła z piętnem matki mordercy, a jego dziecko, bo miał rodzinę. A teraz wychodzi po 12 latach i świat się zmienił. Są inne ulice, inne domy, inna technologia. Jak on się w tym odnajdzie? Czy on będzie miał pracę? I to były te pytania, na które odpowiada reportażysta, bo reporter nie ma czasu. On ma tylko przygotować relacje i krótko odpytać, jak to się mogło stać, że pan tyle czasu przesiedział. I gdyby nie to, że właśnie nam pozwolono zadawać te pytania, spędzić z nim tyle czasu, po prostu to ten spotkać reportaż, się tak, z tym człowiekiem w takim najszerszym sensie. I to wcale oczywiście nie było łatwe, bo on odmówił za pierwszym razem, bo on już był zmęczony, wyszedł tutaj ten zgiełk. Natomiast mój mąż przekonał go w ten sposób, że powiedział, no, że pana syn nie chce pana znać, tak? Bo uważa, że pan jest mordercą. Może jak usłyszy, co pan mówi w radiu, może to pomoże. I wtedy on się zgodził, to był ten warunek. Może to jest kwestia języka, słuchajcie, dlatego że w angielskim mamy takie pojęcie feature i właściwie to, co my robimy, to jest feature, to nie jest reportaże, czyli to nie jest jakaś relacja z bieżących wydarzeń, tylko to jest coś więcej. I reportaż jest tak naprawdę o tym czymś więcej. I ja myślę, że tutaj może jest to ta niedokładność i to niezrozumienie. Słuchacz naprawdę jest w stanie wytrzymać przy radioodbiorniku, czy również taki słuchacz internetowy jest w stanie wytrzymać przy swoim urządzeniu nawet 60 minut, jeżeli to będzie dobrze zrobione, jeżeli to będzie mocna story, jeżeli tam będzie napięcie. Tak, a wszyscy się boją w tej chwili, że biedny słuchacz nie wytrzyma. Dwie minuty to jest wszystko, co wytrzyma, a tak to się kręci. Po dwóch minutach po prostu zmieniamy tempo w audycji. Pojawia się nowy głos, nowe miejsce i znowu przykuwamy uwagę. Najważniejsze, żeby była ciekawa story, jak powiedziała Kasia, a nie minuty się tu liczą. Tylko trzeba mieć czas ją znaleźć, słuchajcie. Bo to nie jest tak, że pójdziemy do jakiegokolwiek człowieka, przystawimy mu mikrofon i nagramy z tego nawet 15-minutowy reportaż. No nie. On musi mieć coś ciekawego do powiedzenia. Albo nawet jeżeli jest ciekawym człowiekiem, to ja muszę mieć czas, żeby zastanowić się, w jaki sposób to pokazać. Bo być może jakieś sceny trzeba dograć, być może jakoś inaczej go pytać. Zastanowić się, gdzie będzie linia dramaturgiczna. Ja jako reporterka muszę mieć czas. nie każdego ciekawego człowieka też od razu da się otworzyć, prawda, na to, żeby opowiedział to, co byśmy chcieli od niego usłyszeć. Tak, no na początku jakąś prawdę. Na początku Kasia tutaj przytoczyła fragment z Wirenem. No przecież nie było tak, że weszłaś do domu i powiedziałaś, słuchaj, a teraz umyj za mną kibel, bo to dobrze zagra w radiu. Przecież żeby do takiej sceny namówić, prawda, trzeba było, żeby ci zaufał. To musiało potrwać ten kontakt. Jeszcze chciałam, żebyście opowiedziały o takim innym trochę aspekcie, bo mówiłyście o tym, jak no, wasze życie się przenikały z bohaterek życiami, historiami w pewnym sensie na jakiejś płaszczyźnie. A z drugiej strony, no czasem się też tak zdarza. Już nie wspominam o tym, że do was się odzywają kolejki dziennikarzy, żebyście dawały kontakty do swoich bohaterów, prawda? Bo to też tutaj te wątki się pojawiają. Natomiast jak się da reportażem coś zmienić w rzeczywistości? To znaczy my się trochę łudzimy, że coś się da zmienić. No, czasem się coś da czasem zmienić. Się da. No, no, na przykład Roma wykupiła konia. No tak, Roma kupiła konia, jest też reportaż, który zrobiłam z Ernestem Zozuniem, gdzie niedobry urzędnik wyleciał z pracy. No nie wiem, uśmiecham się przy tym, ale tej pani naprawdę się należało. Więc tutaj coś osiągnęliśmy. Uśmiechasz się być może dlatego, że przyjęliście też taką konwencję humorystyczną dość. Tak, tak, to zdecydowanie. I ta pani w ogóle nas rozśmieszała. Na początku nas złościła, ale bardzo szybko się zorientowaliśmy z Ernestem, że to jest w sumie śmieszne i że na tym trzeba zbudować dramaturgię. To są takie przykłady, ale na przykład, kiedy robiłam reportaż radiowy z Adamem Galerianki, Szlaufy, później Kasia Rosłaniec zrobiła Galerianki. W książce to jest rozdział zatytułowany To tylko seks, to mieliśmy takie poczucie z moim mężem, że teraz będziemy bić na alarm, że oto gimnazjalistki się prostytuują, proszę bardzo, myśmy tutaj nagrali całą prowokację dziennikarską, mój mąż udawał sponsora, który za seks kupi gimnazjalistce telefon, ona się na to zgadzała, biedni rodzice, drżyjcie. Później przecież Kasia zrobiła swój film Galerianki. Najpierw był krótkometrażowy film, potem pełnometrażowy. I chcieliśmy, i ona miała zamiar taki, i myśmy mieli taki zamiar, żeby rodzice byli czujni, żeby coś się wydarzyło, żeby uważać. No naprawdę, to jest problem. No i co się wydarzyło? Że rodzice powiedzieli, mojego dziecka to nie dotyczy, a Galerianki się przeniosły do internetu. No ale to wiesz, to rozwój cywilizacji, tego na to już nie mamy wpływu, myślę, jako reporterzyści. Czyli masz poczucie, że mamy wpływ w reportażach swoich na coś? No myślę, że tak, że na taką pojedynczą historię ludzką, na pojedynczego człowieka. Mm-hmm. I często możemy coś dla niego zrobić i radio jest jednak takim magicznym medium. No przy tej książce ja miałam taką sytuację, że zadzwoniłam do dawno niewidzianego bohatera, musiałam mocno się nastarać, żeby go odszukać w Niemczech. I on był w bardzo złej kondycji psychicznej, jak ja się do niego odezwałam. I po którymś telefonie on mi powiedział, że on się bardzo cieszy, że ta jego historia znajdzie się w książce, dlatego że ja mu przypomniałam mu, co robił kiedyś i dałam mu siłę do tego, żeby on jednak podniósł się z tej czarnej dziury, w której teraz się znalazł jako emeryt i żeby zaczął coś robić ze swoim życiem. Nie wiem, jak to się skończy, bo to jest świeża sprawa. Ja go naprawdę szukałam właściwie aż do momentu wydania naszej książki i dopisywałam bardzo szybko ten ostatni fragment. Także no to jest niesamowite, że chociażby takim telefonem, tak, otwierasz człowiekowi oczy, ale tyle zrobiłem, mam być, nie wiem, z czego dumnym, albo może jeszcze raz to wszystko przemyślę, moje życie nie było takie złe, to jest fajne, myślę. Ja dużo podejmowałam tych tematów interwencyjnych i społecznych jednak w swoim życiu i obijałam się o ścianę, to znaczy udawało mi się pomóc pojedynczej osobie, natomiast nie udało mi się wygrać z systemem chyba ani razu i może dlatego ja mam trochę inny pogląd, czy taka jestem trochę tym rozczarowana, no bo ile razy można mówić o pomyłkach sądowych, że ktoś niesprawiedliwie siedzi w więzieniu przez tyle lat, no wszyscy kiwają głową, że to jest straszne, a za chwilę następna osoba wychodzi, a inna nie wychodzi i wszyscy walczą i mówią, że czarne jest czarne, a białe jest białe. Nie, to tak nie wygląda i może stąd to moje rozczarowanie. To w takim razie sięgnijmy teraz po fragment tego reportażu, który odniósł skutek. Tak. Polskie Radio, studio reportażu i dokumentu przedstawia serial pod tytułem Emilia, niewolnica tajemnicy. W rolach głównych naczelnik Wydziału Oświaty dzielnicy Warszawa-Wola Emilia Szyłkowska. Obowiązuje mnie klauzula tajemniczości, że tak powiem. rzecznik prasowy Urzędu Warszawa Wola, Jacek Świdziński. Proszę pamiętać, że dotyczy to przebiegu konkursu, którego do przebiegu konkursu ujawnić nie wolno. W pozostałych rolach. Jako rodzice, my jesteśmy jak śmieci traktowani. W poprzednich odcinkach. W gimnazjum na Woli odbył się konkurs na stanowisko dyrektora szkoły. Ktoś wygrał, ktoś przegrał. Najważniejsze, że pani naczelnik i rzecznikowi wydawało się, że wszystko zostało załatwione. Tymczasem niespodziewanie w szkole zaczęto protestować. Powiem pani od razu, to skandal. Ten konkurs był moim zdaniem ustawiony. W tej szkole zdarzył się wspaniały dyrektor, perła, po prostu perła, który ma być usunięty. Myślę, że nikt w szkole sobie nie zdawał sprawy z tego, jak bardzo ten konkurs jest ustawiony. Odcinek trzeci. Oficjalnie nie zostałam na dzień dzisiejszy poinformowana o tym, że od 1 września przychodzi nowy dyrektor. Elżbieta Milewska, dotychczasowa dyrektor gimnazjum, która konkurs przegrała. Z radia się pani dowiedziała, że już według uchwały gminy nie jest pani dyrektorem w szkole. Tak, zdecydowanie z radia się dowiedziałam z audycji. My nie wypuścimy pani dyrektor ze szkoły. Rodzice. Oczywiście będziemy dalej odwoływać się, mamy tu na myśli sejmiki samorządowe i NSA i prokuraturę. Czy ktoś usiłował w ogóle państwu tłumaczyć, że konkurs się odbył, że wybrano taką kandydatkę? Czy ktoś w ogóle podjął z państwem taką rozmowę? Nie, absolutnie nie. Nikt nam niczego nie usiłował tłumaczyć, nikt nie usiłował mediować w tym konflikcie. Ktoś jest wygrany, ktoś jest przegrany. No, ja nie wiem, jak takie proste rzeczy można tłumaczyć. Jacek Świdziński, rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Warszawa Wola. Myślę, że tym rodzicom należałoby wytłumaczyć. No ale co wytłumaczyć? Dlaczego pani Milewska przegrała konkurs? Tak, właśnie to trzeba tym ludziom... Przegrała konkurs dlatego, że pani Wrak była lepsza w oczach komisji. A dlaczego pani Wrak była lepsza? Dlatego, że pani Milewska była gorsza w oczach komisji. Odsyłani od urzędu do urzędu, a na koniec do Urzędu Dzielnicy Warszawa Wola, który stara się dochować tajemnicy w sprawie publicznej, reporterzy radiowi postanowili szukać sprawiedliwości u Rzecznika Praw Obywatelskich. Do Rzecznika Praw Obywatelskich. Zwracamy się do pana z prośbą o pomoc. Od 2 miesięcy staramy się o uzyskanie. Wszyscy mają nadzieję, że przyjdzie pomoc, a pani naczelnik Emilia Szyłkowska przestanie powtarzać: przykro mi, ale nie będę uzasadniać swojego wyboru. Powtarzam raz jeszcze. Głosowałam w sposób tajny i tej tajemnicy dochowam. Był to trzeci odcinek serialu Emilia, niewolnica tajemnicy. Ciąg dalszy nastąpi. Hanna Bogoria-Zakrzewska, proszę, może przypomnij. Tak, to był serial trzyodcinkowy, który przygotowałam razem z Ernestem Zozuniem, właśnie Emilia, niewolnica tajemnicy, a przedtem jeszcze był reportaż Tajna rzecz publiczna, bo to było tak, że ten reportaż nie odniósł żadnego skutku. Pani urzędniczka dalej się zasłaniała tym, że obowiązuje ją klauzula tajemniczości. I Ernest mówi: słuchaj, po prostu dosyć z tym, może byśmy coś wymyślili, może serial w odcinkach, przecież ona się zachowuje jak taka niewolnica tajemnicy, jak z serialu brazylijskiego. No i tak to się narodziło i to przyniosło skutek, bo po trzecim odcinku pani odeszła ze stanowiska. I ta historia znalazła się w książce Zdarzyło się naprawdę, opowieści reporterskie. Hanna Bogoryja-Zakrzewska, Katarzyna Błaszczyk, bardzo wam dziękuję za spotkanie. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Mamy oczywiście dla państwa książki, proszę do mnie napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, a ponieważ jesteśmy tutaj w jednym budynku, po sąsiedzku, pokój w pokój, to na pewno nie będzie problem, żeby autorki jeszcze napisały dedykację. Hanna Bogoryja-Zakrzewska, Katarzyna Błaszczyk, bardzo dziękuję. Dziękujemy, dobranoc. Dobranoc i my się też żegnamy. Edyta Kocęba, Grzegorz Leczkowski, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Thank you.